دارد کسی در جان کرمان بی هم دم و تنان شود یارب دلی چون دلم هرگز آزرده تنان شود آن کس که راست را آن کس که روز